żegnamy reklamy. Nieuchronnie zbliża się 8 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a teraz czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Upały i burze, przed nami dwa trudne dni, podczas których pogoda da nam się we znaki. Związkowcy z Solidarności i OPZZ-u czekają na reakcję premiera na ich postulaty. Chcą m.in. podwyżek w budżetówce. Piloci z kolejnego kraju przyłączają się do strajku Ryanaira, tym razem to pracownicy z Holandii. Na mapach synoptyków województwo lubuskie dziś w kolorze czerwonym. Temperatury dochodzące do 36 stopni w cieniu mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia. W całej Polsce dziś bardzo gorąco, powyżej 30 kresek, a tak nagrzane powietrze oznacza burze. Dziś i jutro mogą być one gwałtowne i niebezpieczne. W NGW była Marta Szulborska. W czwartek burze pojawią się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Burzą będą towarzyszyć ulewy. Spadnie do 30 mm deszczu. Jak informuje Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych będzie w piątek. Wyładowania pojawią się we wschodniej połowie kraju i w centrum. Z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Wysokość opady w czasie burz 25 do 30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie nawet do 40 mm. Zarówno z czwartku na piątek, jak i w piątek porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Synoptycy przypominają także o ostrzeżeniach przed upałem. Ostrzeżenie najwyższego, bo trzeciego stopnia, wydane jest dla województwa lubuskiego. Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia wydane są dla całej Polski. Ochłodzenie nadejdzie w sobotę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ostrożność podczas upałów apelują lekarze, szczególnie do osób starszych i rodziców małych dzieci. Ratownicy do wszystkich, rozsądek nad wodą i policjanci do kierowców, bo w czasie tak gorących dni zmniejsza się koncentracja i łatwiej o wypadek. Solidarność wysłała do premiera pismo z postulatami przedstawionymi już podczas spotkania z szefem rządu we wtorek. Związkowcy czekają na odpowiedź do 29 sierpnia. Wtedy odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Wśród postulatów są podwyżki w budżetówce o co najmniej 12% czy wzrost płacy minimalnej. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda po ostatnich rozmowach ma nadzieję na pozytywne rozwiązanie. Skoro nie przekształciliśmy się jako Komisja Krajowa w sztab protestacyjno-strajkowy, czyli jakieś pozytywy z tego spotkania i deklaracje ze strony pana premiera były. Przygotowania do akcji protestacyjnych zapowiedziało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Postulaty te same co Solidarności. Zgodnie z planami rządu płaca minimalna ma w przyszłym roku wynieść 2220 zł. OPZZ chce, by było to 50% średniej krajowej, czyli około 2450 zł. Przewodniczący Związku Jan Gus. Dziś rozpoczynamy akcję przygotowania do protestów. Spory zbiorowe z zakładów pracy przechodzić będą na spory z rządem, bo przecież nie możemy zgodzić się jako ruch zawodowy, by wzrost płacy minimalnej ponad ustawowe minimum wynosił tylko 3 zł 30 groszy. OPZZ ma nadzieję, że premier pojawi się na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 28 sierpnia. Jeśli szefa rządu nie będzie, zapadnie decyzja o proteście. Po spotkaniu z działaczami Solidarności Mateusz Morawiecki powiedział m.in., że polityka jego rządu jest nastawiona prospołecznie. Jako przykład podał program 500+, wolne od handlu niedzielę i podniesienie minimalnych stawek za godzinę pracy. Piątek nie będzie łatwym dniem dla podróżujących samolotami. Linie lotnicze Ryanair odwołały już prawie 400 połączenia do strajku. Dołączają jeszcze piloci z Holandii. Już wcześniej udział w proteście potwierdzili Niemcy, Szwedzi i pracownicy w Irlandii. Tymczasem jutro protestem Holendrów zajmie się sąd, bo strajk próbuje uniemożliwić ich firma Ryanair. Szczegóły w relacji Beaty Płomackiej. Holenderski Związek Zawodowy Pilotów opublikował oświadczenie, w którym wyraził oburzenie próbami przewoźnika. Napisał, że nie zdarzyło się to jeszcze w żadnym innym kraju w Unii. Związkowcy w Ryanair domagają się, by w całej Europie umowy o pracę były zawierane na podstawie prawa lokalnego, a nie irlandzkiego, by wszyscy mieli te same warunki. Personel Ryanaira chce także podwyższenia płac, a irlandzki przewoźnik uważa, że żądania związków są nieuzasadnione i przekonuje, że warunki, które zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują inne linie lotnicze. W związku z piątkowym strajkiem Ryanair poinformował, że odwoła prawie 400 lotów z 2400 zaplanowanych tego dnia. Najwięcej, bo 250 w Niemczech, co oznacza także odwołane połączenia z polskimi miastami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczynają się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Z tej okazji czasowo przejście polsko-ukraińskie, czasowe przejście polsko-ukraińskie powstało na Bugu. Most pontonowy do niedzieli połączy dwie miejscowości. Zbereże w powiecie włodawskim i Adamczuki w rejonie szackim. Mieszkańcy terenów przygranicznych czekają na spotkania, mówi prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ksiądz Stefan Batruch. Społeczności po dwóch stronach granicy, rozdzielone między sobą na co dzień, chcą się spotykać, chcą być ze sobą, rozmawiać, współpracować, współdziałać dla lepszej przyszłości obydwu państw, obydwu społeczeństw, a przede wszystkim ludzi, którzy mieszkają blisko siebie, ale granica powoduje, że nie mogą się na co dzień spotykać ze sobą. Most pontonowy będzie można przekroczyć pieszo lub rowerem już od 9:00. Trzeba mieć ze sobą paszport. Kolejne informacje na antenie Trójki, 8:30. Teraz kilka słów o pogodzie. To już Państwo wiedzą, że dziś upały, że dziś w Lubuskiem trzeba uważać najbardziej. Szukamy chłodu oczywiście w cieniu, czasami też w wodzie, ale ostrożnie proszę się kąpać, bo te informacje już za chwilę. A teraz oczywiście informacje sportowe i też będzie o tym, co trzeba robić dobrze i z głową, czyli rzucać kulą. Mateusz Fusiarz. Rzucać czy w końcu pchać kulą? No powiedzmy sobie, że pchać, miotać, niech będzie tak. Dobrze. 2 dni, 5 medali i to w zaledwie 2 konkurencjach. No piękne są te Mistrzostwa Europy. Paulina Guba w niesamowitym stylu wygrała wczoraj konkurs w pchnięciu kulą. Do ostatniej kolejki zajmowała 2 miejsce za znakomitą Krystyną Szwanic. Ale właśnie w tej ostatniej kolejce, w przedostatnim rzucie konkursu, Polka wymyśliła sobie, że nie ze srebrem, a ze złotem jej do twarzy i pchnęła na odległość 19 metrów i 33 centymetrów. Niemka już tego nie pobiła, a Paulina ma w końcu swój wielki triumf. Cóż, no człowiek dorasta i postanowiłam głowę mieć trochę wyżej niż zawsze, niż rok temu, na przykład w Londynie, na Mistrzostwach Świata. I postanowiłam, że do czegoś takiego nie dopuszczę, żebym schodziła ze łzami w oczach i ze smutkiem, a z radością, tak jak dzisiaj. Ze zwycięstwa starszej koleżanki cieszyła się Klaudia Kardasz, która sama była czwarta. Mimo, że do medalu trochę zabrakło, to jak było widać i słychać, było małe rozczarowanie. To nieszczęśliwe czwarte miejsce zajął jeszcze Tomek Jaszczuk w skoku w dal. No wczoraj poza Pauliną Gubą jeszcze 2 Polaków namieszało w sporcie. Pierwszy to Radosław Kawęcki, który w Glasgow zdobył swój 4. medal pływackich Mistrzostw Europy. Wcześniej na dystansie 200 metrów grzbietem był 3 razy pierwszy, teraz był 2, ale zadowolony. Tym drugim, który namieszał, był Michał Kwiatkowski. Niesiony przez polską publiczność w fenomenalnym stylu wygrał 2 etap z rzędu na Tour de Pologne. A do kraju z Mistrzostw Europy wrócili wczoraj kolarze torowi. 3 medale zdobyli w Glasgow, 2 brązowe Justyny Kaczkowskiej w wyścigu indywidualnym na dochodzenie i Szymona Krawczyka w wyścigu eliminacyjnym. No i ten złoty, Wojtka Pszczelarskiego w wyścigu punktowym. Wróciłem na tron, że tak się wyrażę. A co do przebiegu samego wyścigu, sam nie wiem, jak to po prostu wyszło. Ja z reguły nie mam jakiejś tam zawsze zaplanowanej taktyki, kiedy zaatakuję, kiedy ten atak przeprowadzę. To wychodzi spontanicznie, mniej więcej wiem, jak to zrobić. Wyszło jak wyszło, rywale po prostu nie mieli odpowiedzi na moje ataki. Jestem mistrzem Europy. Na koniec jeszcze tenis. Najlepsi zawodnicy grają obecnie w Kanadzie. Panie rywalizują w Montrealu, a panowie w Toronto. Kanada to jeden z najważniejszych etapów przygotowań do US Open. Do największej niespodzianki doszło w turnieju WTA Premier w Montrealu. W 2 rundzie z zawodami pożegnała się niedawna zwyciężczyni Wimbledonu, posiadająca również polski paszport, Niemka Angelika Kerber. Przegrała ona w 2 setach z francuską Alizée Cornet 4-6-1-6. Z Kanadą rozstaje się już także rozstawiona z 9 czeszka Karolina Pliszkowa. Awans walczyły za to Rosjanka Maria Szarapowa i turniejowa trójka Amerykanka Sloane Stephens. W Toronto do 1/8 finału pewnie dostał się Serb Novak Djokovic oraz Hiszpan Rafael Nadal. Odpadła nadzieja gospodarzy Miloš Raonic, który przegrał z reprezentującym USA Francesem Tiafoe, uznawany jest on za największą nadzieję amerykańskiego tenisa. Tiafoe przed tygodniem w Waszyngtonie wygrywał z naszym Hubertem Hurkaczem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Mamy nadzieję, że pani Natalia zdążyła na samolot. Co było słychać? A jeśli chodzi o temperaturę wody, bo jeszcze powiedziałem, że też słowo o tym, w Morzu Bałtyckim tam temperatura miejscami wczoraj, uwaga, osiągnęła 26 stopni, to mniej więcej tyle, co u wybrzeży Sardynii czy Malty. Dziś będzie nieco chłodniej, 24 stopnie we Władysławowie, za to ponad 26 w jeziorze Jeziorak w Iławie, prawie 27 w jeziorze Niesłysz w Przełazach. To dla wszystkich amatorów kąpieli. Powtórzę raz jeszcze, kąpmy się z głową. W całym kraju gorąco, to wiemy, burze, że uwaga na zachodzie, także w Wielkopolsce i w województwie łódzkim mogą się zdarzyć.

Polityczne Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, dzień dobry Państwu. A dzisiaj gościem Salonu Politycznego jest pan Rafał Trzaskowski, kandydat Zjednoczonej Opozycji na prezydenta Warszawy, ale także poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Co chce pan ulepszyć w Warszawie, którą dzisiaj rządzi Hanna Gronkiewicz-Waltz? No przede wszystkim chcemy przełożyć wajchę z inwestycji, bo tutaj pani prezydent dokonała rewolucji, na jakość życia. Więc chcemy bardziej się zająć seniorami, młodzieżą, zielenią, oczywiście również inwestycjami w transport miejski, dlatego że chcemy, żeby ten transport miejski się rozwijał. Również walką ze smogiem. Ostatnio o tym mówiłem, wczoraj mieliśmy na ten temat konferencję, bo smog do Warszawy niestety wróci. Bezpieczeństwem, bo to jest rzecz niesłychanie istotna dla warszawiaków. Kwestiami dotyczącymi edukacji. Właściwie jak się rozmawia z młodymi ludźmi w Warszawie, oni przede wszystkim mówią o edukacji. Mamy teraz olbrzymi chaos, który wprowadził PiS i część tego chaosu Warszawa jest w stanie wyprostować. Na czym ten chaos polega? No na tym, że mamy kumulację roczników, że nie ma dokładnej podstawy programowej ani podręczników w tej chwili gotowych dla dzieci. Zlikwidowane zostały gimnazja, które są standardem w całej cywilizowanej Europie. No i niestety obawiam się, że ten chaos będzie się pogłębiał. Ja mam córkę, która właśnie idzie do 8 klasy. No i widzę, jak to wygląda. A nie jest zadowolona, że będzie cały czas z tymi samymi znajomymi? Będzie ciągłość? Ciągłość jest kompletnie nieistotna w momencie, kiedy się siedzi do 22, do 23 nad lekcjami, bo taka jest kumulacja programowa. Kiedy mamy w szkołach spiętrzenie, kiedy mamy niepewność dnia kolejnego i dlatego tutaj będziemy starali się zrobić wszystko, żeby poradzić sobie z tym spiętrzeniem roczników i również, żeby miasto powinno finansować dodatkowe zajęcia dla dzieci, żeby miały dostęp do języków czy do sportu. Zapowiedział pan do 2023 roku 200 nowych elektrycznych autobusów, 100 parków, 100 stacji do pomiaru powietrza, 100% dopłat do podłączeń do sieci gazowej, 20 nowych parkingów przesiadkowych. To jest bardzo dużo. Skąd pan chce wziąć pieniądze? Skąd dochody nowe w Warszawie mają się pojawić? Te pieniądze są w budżecie. Budżet Warszawy. Warszawa jest relatywnie bogatym miastem. Prawie 17 miliardów złotych w budżecie. I to jest dokładnie policzone, na co Warszawę stać, jeżeli zmienimy priorytety i głównie skupimy się na jakości życia, właśnie na walce ze smogiem, na kwestiach dotyczących choćby darmowych mieszkań, czy wymianie taboru, na to wszystko pieniądze się znajdą. Oczywiście pytanie jest, co z dużymi inwestycjami, bo ja bym chciał kontynuować rozbudowę choćby metra czy SKM-ki. Tutaj duża część finansowania pochodziła z Unii Europejskiej. No pytanie, czy jeżeli ten rząd będzie dalej prowadził politykę tak, jak prowadzi, czy te fundusze z Unii Europejskiej będą, bo przypominam, że w ostatnich latach właściwie połowa wszystkich inwestycji finansowana była przez Unię. I to jest jedyna niepewność. Do tego się musimy przygotować. Ja oczywiście chciałbym te duże inwestycje infrastrukturalne kontynuować. Natomiast na te kwestie, o których mówiłem, od seniorów począwszy po kwestie dotyczące właśnie choćby zazielenienia Warszawy, większej liczby skwerów czy parków, czy kwestii dotyczących walki ze smogiem, na to pieniądze na pewno się znajdą. To nie są aż tak wielkie, koszty. Na przykład kwestia dotycząca wyeliminowania wszystkich kopciuchów, to jest koszt rzędu 30 milionów. Na przykład kwestia dotycząca dodatkowych zajęć dla dzieciaków, to jest kwestia dotycząca, mniej więcej wyceniamy to na 120-130 milionów. Na to Warszawę stać. Ostatnio napisał pan kilka dni temu na Facebooku, dziś najpilniejszą sprawą w Warszawie i całej Polsce jest zatrzymanie niszczenia społeczeństwa i łamania praw obywatelskich, których dokonuje rząd PiS. Budowę autostrady można wstrzymać i wrócić do tego za kilka lat. Internauci, a także obywatele zastanawiają się, to pan chce wstrzymywać budowę autostrad, infrastrukturę, dopóki rząd PiS rządzi? Ile taka przerwa miałaby trwać? No widać, że część komentatorów chyba nie zrozumiała. No przejęli się ludzie chyba nie zrozumiała kompletnie tym, że nie będzie ten autostrad. Ten PiS był oczywiście o PiS-ie, dlatego że to PiS opóźnia budowę autostrad, opóźnił budowę obwodnicy warszawskiej, która jest niesłychanie istotna. Widać, że była krytyka tego, co robiła Platforma Obywatelska. Platforma wybudowała tysiące kilometrów autostrad, a ten rząd nie jest w stanie nic wybudować. Ja mówię jedno, to, że PiS wstrzymuje budowanie autostrad i właśnie obwodnice, to jesteśmy w stanie szybko naprawić, dlatego że mamy tutaj olbrzymie doświadczenie. Natomiast łamania praworządności, ale to tutaj będzie znacznie trudniej. Ale nasuwa się taki wniosek, panie pośle, że będzie pan opierał swoją kampanię, albo opiera pan swoją kampanię na straszeniu prawem i sprawiedliwością. Nie, zaczęliśmy przecież od zupełnie, sama pani redaktor zaczęła od tego wątku, co chcemy zmieniać. Mówimy o seniorach, o planowaniu przestrzennym, o kwestiach edukacji, o kwestiach bezpieczeństwa, o kwestiach służby zdrowia. Ja się do PiS-u odnoszę wtedy, kiedy jestem o to pytany. Natomiast prawdą jest to, to, no, że patrząc na to, jak dzisiaj deptana jest praworządność i konstytucja, trudno będąc posłem się do tej sprawy nie odnosić. Natomiast my w Warszawie rozmawiamy z warszawiakami głównie o propozycjach programowych. Powiedział pan także, czy napisał pan także o tym, żeby walczyć z rasizmem, żeby walczyć z faszyzmem. Gdzie pan widzi objawy? No niestety na ulicach Warszawy widzę. Widziałem 11 listopada faszystowskie i rasistowskie hasła, które rząd rozgrzeszał. Widziałem ostatnio... Ale niestety, jakie to były hasła, niestety, panie pośle? No, o białej Polsce, no widziała pani redaktor, no hasła po prostu nieprawdopodobne, które rząd próbował pisowski rozgrzeszać. Tutaj nie ma, pani redaktor, miejsca na odcienie szarości. Albo ktoś walczy z rasizmem, walczy z symbolami faszystowskimi na ulicach Warszawy, walczy z tym, żeby ludzie nie krzyczeli 1 sierpnia. Na Zachodzie raz uważa sierpem, pan, że nie ma takich zachowań, że nie ma takich haseł? Ale rozmawiamy, pani redaktor, o Warszawie. Na Zachodzie się takie hasła oczywiście zdarzają, natomiast nie słyszałem, żeby rząd jakiegokolwiek cywilizowanego państwa takie hasła rozgrzeszał. A w jaki sposób rozgrzeszają? No w ten sposób, że się nic nie stało. No jak może minister rządu pisowskiego puścić dalej demonstrantów, którzy krzyczą raz sierpem, raz młotem w 1 sierpnia? Znaczy, przepraszam, ale to jest dzień święty dla warszawiaków i do tej pory nas łączył. Staraliśmy się tego dnia uciekać od polityki. Natomiast jeżeli mamy w tym momencie ONR, organizację, którą przyzna pani, że trzeba by było w ogóle zakazać jej funkcjonowania. Chce pan zdelegalizować? Oczywiście, ONR? Że tak. Natychmiast. Nie może być tak, żeby organizacje o jawnym profilu rasistowskim, nawołujące do nienawiści rasowej, maszerowały po Warszawie i wykrzykiwały swoje hasła, zwłaszcza 1 sierpnia czy 11 listopada. Obie te daty są święte. O to będzie wnioskował pan Rafał Trzaskowski, a teraz sprawa, która od wielu miesięcy jest priorytetem. Afera reprywatyzacyjna. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stanąć przed komisją weryfikacyjną, komisją reprywatyzacyjną, czy też nie? Ja się wielokrotnie w tej sprawie wypowiadałem. Ja uważałem, że pani prezydent powinna stanąć przed tą komisją i jasno tłumaczyć, jak wyglądała to dlaczego sprawa reprywatyzacji. Do tej pory tego nie zrobiła? Nie zrobiła dlatego, że uważa i są ku temu podstawy, że ta komisja jest nielegalna. Ona jest pewnego rodzaju spektaklem politycznym. Myśmy jasno powiedzieli, pomóżmy wszystkim, którzy zostali poszkodowani w wyniku afery reprywatyzacyjnej. Przyjmijmy ustawę, która pomoże wszystkim. A co najważniejsze, przyjmijmy ustawę reprywatyzacyjną, dlatego że ktokolwiek będzie prezydentem Warszawy, będzie musiał sobie radzić z tym problemem. Bez ustawy reprywatyzacyjnej nie będziemy w stanie tego problemu rozwiązać. Wczoraj pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała w rozmowie z Piotrem Karaśko, wczoraj czy przedwczoraj, że raczej trzeba będzie ją doprowadzić siłą na komisję. Ja bym wolał, żeby problem był rozwiązany, dlatego że sama pani redaktor przyzna, że niestety ta komisja reprywatyzacyjna to jest tylko pewien spektakl polityczny. Dobrze, można a teraz wróćmy do mieszkańców, problemów. Którzy są poszkodowani. Tak. Czy pan jest za tym, żeby przyznawać im odszkodowania, czy im się należą zadośćuczynienia? Ale powiedziałem w pierwszym zdaniu o tym, że jest projekt ustawy, żeby pomóc wszystkim, którzy zostali poszkodowani. Dobrze, ale komisja weryfikacyjna wydała do tej pory 40 decyzji dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień, tak. Ale wszystkie te decyzje są zaskarżone przez ratusz. No tak, ale mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w czerwcu byłby wyrok, orzeczenie sądowe i w tym momencie te pieniądze można by było wypłacić bez żadnego problemu. I co zrobił wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za demontaż polskiego systemu sprawiedliwości? Zaskarżył wszystkich sędziów, postanowił odwołać, podać pod wątpliwość składy sędziowskie, opóźniając sam proces sądowy. Dobrze, ale ja się pytam pana, jako przyszłego prezydenta Warszawy, czy w momencie, jak obejmie pan fotel tutaj w Warszawie, to cofnie pan te sprzeciwy, cofnie pan te decyzje? Będą, które... W momencie, kiedy nie ma orzeczeń sądowych, czyli te pieniądze czyli mogą będzie być pan czekał, tak? Na ale to dzięki, sądu. Ale to dzięki... Ale to wstrzymuje przecież pani, te pieniądze. Pani redaktor, tylko dzięki Patrykowi Jakiemu, dlatego że dawno byłyby te orzeczenia, można by było wypłacić te pieniądze, a Patryk Jaki postanowił się zabawić w spektakl polityczny i zaczął kwestionować sędziów, którzy te orzeczenia w NSA ale mieli przygotować. Ale nie wszystkich na pewno sędziów. Tych, którzy byli w tych składach orzekających. Ale na przykład... A my mówimy jasno i to chcę jeszcze raz powtórzyć. Wszyscy, nie wyselekcjonowani przez pana ministra parę osób, którym się należą na pewno, należy się pomoc, tylko wszyscy, którzy zostali poszkodowani, powinni dostać pomoc. No dobrze, jest ale niektórym ta pomoc jest bardziej potrzebna. Na przykład córka świętej pamięci Jolanty Brzeskiej powinna dostać 100 tysięcy złotych. Tak. Taka decyzja została wydana i te pieniądze nie są do niej przekazane, dlatego, że, bo jest sprzeciw dlatego, wydany że sąd, przez ratusz. No ale sąd by mógł wydać decyzję w tej sprawie już półtora albo dwa miesiące temu i sprawa byłaby załatwiona, bo proszę o jednym pamiętać. W momencie, kiedy zostają wydane decyzje tej komisji, to sądy mogą je zakwestionować albo muszą je potwierdzić. I wtedy ratusz może wypłacić ale pieniądze. Ale gdyby nie było sprzeciwu ratusza, te decyzje by były od razu wdrażane do życia. Można by było i wtedy mógłby sąd je cofnąć. I co by wtedy można było wytłumaczyć niestety mieszkańcom, gdyby się okazało, że nie ma podstawy czyli prawnej. Czyli sąd jest obowiązkowy w tej sytuacji? Nie jest chyba obowiązkowy. Ale orzeczenia sądowe, gdy w momencie, gdy orzeczenia sądowe byłyby wydane, te pieniądze mogłyby być wypłacone. Ale po co orzeczenia sądowe, skoro jest dobra wola ratusza i można te pieniądze od razu wypłacić? Ale wtedy, gdyby orzeczenie sądowe było inne, to te pieniądze było trzeba niestety zabrać. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie ustawowe. I wtedy pomożemy wszystkim. Znaczy, to jest pytanie pani redaktor o to. Czy chcemy pomóc kilkunastu osobom wyselekcjonowanym przez komisję, którym się pomoc w większości ich na pewno należy? Czy chcemy pomóc wszystkim? Ja uważam, że trzeba pomóc wszystkim, przyjąć ustawę. A co najważniejsze, pani redaktor, rozwiążmy ten problem raz na zawsze. Przyjmijmy ustawę reprywatyzacyjną i to jest jakby wielki test dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy traktuje tę sprawę poważnie, czy nie? Czytał pan książkę pana Jacka Wojciechowicza, byłego zastępcy pani Hanny Gronkiewicz-Walc, Kulisy Warszawskiego Ratusza? Czytałem. I co pan o niej sądzi? No jest to manifest wyborczy, tam nie ma żadnych rewelacji, tam jest zapowiedź tego, co pan Wojciechowicz chciałby zrobić i opowiada o tym, co zrobił dla Warszawy. Ale tam jest troszkę jednak o kulisach rządu Grzegorza Schetyny, rządów Grzegorza Schetyny. Ja tam nie widzę niczego poza kilkoma ploteczkami. Nawet powiem szczerze, że byłem bardzo mocno rozczarowany tą książką, dlatego że ja myślałem, że dowiem się czegoś o zarządzaniu ratuszem, o kuchni tego, jak to się robi. A ta książka to jest na początku kilka ploteczek takich złyśliwych pod adresem kilku polityków. Grzegorz zniszczy cię Schetyna. No ale to przecież to są ploteczki takie, które słyszymy od wielu, wielu lat, które mają mało wspólnego z rzeczywistością. Tam nie ma nic nowego. Znaczy jest parę złośliwości. Czyli to są pomówienia? Złośliwostki takie malutkie. Znaczy tam nie ma, a pani czytała tę książkę? Przeglądałam ją, tak. No ja ją czytałem, no i tam nie ma niczego, gdyby ktoś chciał się czegoś dowiedzieć o tym, jak zarządzany był ratusz, jak były podejmowane decyzje, albo jak zarządzana była Platforma Obywatelska. Czyli ta książka nie uderza w Platformę Obywatelską? Nie, ona nie mówi niczego, ona nie tłumaczy niczego. Tam jest kilka plotek i szkoda, bo ja myślę, że się czegoś dowiem. Widać, że niestety Bagatelizuje pana Wojciechowicza jako kandydata na prezydenta. Nie, może go nie bagatelizuje. Ma jakieś szanse? Natomiast bagatelizuje tę książkę, dlatego że widać, że pan Wojciechowicz nie miał nic wspólnego z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. A dobrze, jeszcze wrócę, bo w wyborach ale także każdego, żeby było jasne, każdego trzeba szanować. Ja się nie odnoszę do kandydatury pana Jacka Wojciechowicza, tylko do jego książki, o którą pani pyta. Jeszcze wrócę do wyborów oczywiście, bo to jest najważniejsza sprawa. Mhm. Jan Śpiewak, czy rozmawiał z nim pan, że na przykład w drugiej turze będzie pan miał jego poparcie? Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby rozmawiać o poparciu dotyczącym drugiej tury. Ale raczej do drugiej tury pan Śpiewak jeszcze nie wejdzie. Bo jeszcze się nie zaczęła kampania wyborcza. Kampania wyborcza się zacznie prawdopodobnie na dniach, bo do 16 sierpnia pan premier ma czas, żeby ją ogłosić. I najpierw trzeba się skupić na tym, żeby przepracować ciężko kolejne dwa miesiące, żeby dojść do pierwszej tury, a potem się będziemy zastanawiali, co dalej. Kilka miesięcy temu była głośna sprawa z panem Michałem Dziębą. On miał pozwać pana, pan miał pozwać jego. On oskarżał pana o nielegalne środki na kampanię w 2009 roku. Jak właśnie wygląda obecnie dziś sprawa ta sprawa? Sprawa jest w sądzie. Nie będę w ogóle komentował tych bredni. Wszystko jest w sądzie. Czyli jeszcze żadnej rozprawy nie było, tak? Nie. W tej. A na koniec pan jest posłem z Krakowa. Co przez te ostatnie 3 lata udało się dla Krakowa zrobić? Mnóstwo interpelacji, mnóstwo inicjatyw dotyczących też budżetowych poprawek dla Krakowa. Zajmowałem się problemami, które dla Krakowa są istotne, czyli na przykład kwestią smogu. Działałem w zespole antysmogowym i te doświadczenia też przydadzą się dzisiaj, bo Warszawa, jeżeli chodzi o smog, ma bardzo podobny problem. Mówił pan Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy, a także poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Sztuka dobrych wyborów? Opanowałam ją do perfekcji. Zależy mi na dobrej formie? Biegam. Chcę cieszyć się zdrowiem? Dobrze się odżywiam. Zależy mi na przyjaznym, wolnym od zanieczyszczeń otoczeniu? Jeżdżę Lexusem CT z ultranowoczesnym, niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz kompaktowy Lexus CT dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch... Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Projekt szkoła? Zrób zakupy wcześniej i zyskaj aż 20 zł. Teraz w Empiku dla klientów Mój Empik specjalna oferta. Kupując artykuły szkolne za minimum 100 zł, dostaniesz 20-złotowy kupon na kolejne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Jedź na sierpień. Sierpniowy turnus niskich cen do salonów Fiata. Wyprzedaż Fiata tylko do 25 sierpnia. Samochody dostępne od ręki z rabatami do 10 tysięcy złotych. Sprawdź turnus niskich cen w salonach Fiata i na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 już minęła. W trójce skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Prezydent może nie podpisać nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Na decyzję Andrzej Duda ma czas do przyszłego piątku. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej przyznaje, że ma ogromne wątpliwości i dodaje, że mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. Andrzej Duda wskazuje, że jego zdaniem nowa ordynacja wyborcza ogranicza Polakom możliwość posiadania reprezentantów w Europarlamencie. Wszyscy przyznają, że realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11-12%. To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Mówi dziennikowi prezydent. Wielka Brytania zadowolona z nowych amerykańskich sankcji wobec Rosji za próbę zabójstwa podwójnego agenta Siergieja Skripala. Mocna międzynarodowa reakcja na użycie broni chemicznej na ulicach Salisbury jest jednoznacznym sygnałem dla Moskwy, że jej prowokacyjne, nierozważne zachowanie nie pozostanie bez odpowiedzi, czytamy w oświadczeniu Downing Street. Amerykański Departament Stanu poinformował, że sankcje to odwet za użycie w marcu na Wyspach Brytyjskich środka paraliżująco-drgawkowego, jakim jest nowiczok, jak podkreśla Waszyngton. Rosja posłużyła się bronią chemiczną, co jest pogwałceniem prawa międzynarodowego. Nowe amerykańskie sankcje mają zacząć obowiązywać za 2 tygodnie. Blisko 50 koncertów, wielkie dzieła i wybitni wykonawcy z całego świata. W Warszawie rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Dominować będzie muzyka polskich kompozytorów, zapowiada dyrektor festiwalu Stanisław Leszczyński. Ignacy Jan Paderewski z oczywistych powodów będzie bohaterem tego festiwalu. Zresztą nie tylko on, bo i Karłowicz, i Stojowski, i Różycki, cała plejada XIX-wiecznych naszych twórców, tak bardzo niedocenianych. Wśród nich najbardziej niedocenianym jest Paderewski, który stworzył wiele nie tylko wspaniałych, ale nie boję się określić tego słowa arcydzieł, które teraz dopiero odkrywamy. Do końca sierpnia wystąpi ponad 90 artystów i 18 zespołów, wśród nich zwycięzcy konkursów szopenowskich i najlepsze światowe orkiestry. Pełny serwis Trójki o 9:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I w studiu ponownie Patrycjusz Wyżga. Pensje rosną. Przynajmniej statystycznie. Jak bardzo urosły w drugim kwartale roku, poinformuje dzisiaj Główny Urząd właśnie Statystyczny. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, zakłada, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce była podobna do pierwszego kwartału. Wiemy, że wynagrodzenia wzrosły w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale o 7,5% w ujęciu nominalnym i to jest również dynamika nieznacznie tylko wyższa od zanotowanej w pierwszym kwartale. Nie wiemy, co się wydarzyło w sferze budżetowej. Tutaj mimo tego, że płace są zamrożone, to Główny Urząd Statystyczny konsekwentnie jednak wskazuje na pewne wzrosty. Zdaniem ekonomistki widać wyraźnie, że w gospodarce narasta presja płacowa. Zatrudnienie wprawdzie ustabilizowało się i wzrost tutaj nie jest jakiś bardzo dynamiczny, natomiast te wynagrodzenia rzeczywiście rosną, bo jest problem podaży pracowników, bo firmy muszą konkurować ze sobą o tego pracownika, no a tym podstawowym narzędziem w tym konkurowaniu właśnie jest wzrost płac. Według ekonomistki w drugiej połowie roku wynagrodzenia w gospodarce narodowej nadal będą rosły. Nie należy się jednak spodziewać silnej presji płacowej ze względu na dużą liczbę pracowników zza wschodniej granicy, których oczekiwania są niższe niż oczekiwania pracowników polskich. Wojna handlowa trwa. Chińskie Ministerstwo Handlu opublikowało wieczorem zaktualizowaną listę amerykańskich towarów wartych 16 miliardów dolarów rocznie, które zamierza obłożyć 25% cłami. Są na niej m.in. paliwa, produkty stalowe, samochody i sprzęt medyczny. Cła wejdą w życie 23 sierpnia i to nie jest przypadkowa data. Tego samego dnia wprowadzone mają zostać taryfy amerykańskie na chiński eksport o takiej samej wartości. O konsekwencjach suszy w Polsce powiemy Państwu za godzinę. Kłopoty przez pogodę mają także francuscy rolnicy, którzy szacują, że z powodu upałów straty w ich produkcji będą wynosić od 20 do 40%. Żądają pomocy od rządu, a od Brukseli złagodzenia wymagań ekologicznych, od których wypełnienia uzależnione są dopłaty zwane we Francji zielonymi. Tylko 68% składów PKP Intercity w drugim kwartale tego roku dotarło na czas do celu. Kolejowa pocztówka z wakacji w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. Czy jak słyszę płace zamrożone, to myślę sobie, że nie o takie schłodzenie nam chodzi w upalny dzień, a dziś rzeczywiście będzie upalnie, bo 34 stopnie pan synoptyk prognozuje w Poznaniu, w Opolu i Zielonej Górze. Tylko stopień mniej w wielkopolskim Gorzowie, w Bydgoszczy, w Wrocławiu i Krakowie. 32 w Gdańsku i Warszawie, a 30 w Białymstoku, ale tylko z nazwy, Rzeszowie i Szczecinie. 29 w Zakopanem i Lublinie, 25 w Koszalinie. To najchłodniejsze miejsce, choć i tak całkiem niezła temperatura. Burze mogą pojawić się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Lubuskie dziś najbardziej narażone na gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Od upału po gwałtowne burze proszę patrzeć w niebo. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, tylko na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Philips 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1849 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty, godzina 9. Dzisiejsza piosenka dnia wpisuje się trochę jako postscriptum do wiadomości ekonomicznych, bo gdyby tak zerknąć tylko na tytuł, to można pomyśleć, że to wymianie dolarów na naszą walutę. Green to Gold, Oxford Drama. wiem, że będzie. Changing, Green to Gold, Oxford Drama. To jest nasza piosenka dnia w takim lekko sobie płynącym powoli klimacie wakacyjnym. Za 20 minut dziewiąta. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. I ponownie w studiu Łukasz Karusta. I ponownie dzień dobry. O Męskim Graniu na początek, bo przed nami już tylko 3 edycje tej imprezy w tym roku oczywiście. Najbliższa już w tę sobotę odbędzie się w Gdyni w zestawie wykonawców, którzy wystąpią w Parku Kolibki. Uwagę przykuwa głównie Lechianerka, bo przed nim na scenie pojawią się Adżim z Oshibarak i Wojtek Urbański z zespołu Rysy. A obaj poruszają się w takich raczej klubowych brzmieniach, ale postarają się przełożyć twórczość Janerki na język współczesnej technologii. To może być ciekawe wydarzenie, no a potem wystąpi właśnie sam Lech Janerka. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie. Oprócz nich na głównej scenie wystąpią także Ralf Kamiński, Cortez, Organek, Nosowska, Krzysztof Zalewski oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra, a na scenie małej Leski, New People, Sonar, Jarecki i Król. To wszystko w sobotę w Gdyni w Parku Kolibki. Polecamy, zapraszamy. A całkiem nieopodal, bo w Rytlu też impreza muzyczna między innymi, no bo mówimy o tych dużych festiwalach i imprezach, ale także o mniejszych. W Rytlu pojutrze także koncert w podziękowaniu wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc podczas zeszłorocznej nawałnicy i jej późniejszych skutków. Impreza zaczyna się już o 9 rano, będzie dużo muzyki oraz imprez towarzyszących, m.in. wyścig rolkarzy oraz bieg terenowy na odcinku 11 km po byłym już lesie, tym, który został w zeszłym roku zniszczony, a zespołem uświetniającym jest koncert zespołu Jam wieczorem. Bawia krzyk, jak zapowiedź losu, kiedy rankiem znajdowałem tam złote jajo. Jam w Rytlu w sobotę. Zostajemy jeszcze na północy Polski. Sopot 68. Czy pamiętasz może taki festiwal? No nie mam takich szans, żeby pamiętać. Znaczy, no to mogę poczytać o nim. Oczywiście. Sobie. No to trochę powiemy o nim, bo w 50. rocznicę nadarza się dobra okazja. Nie tylko właśnie, żeby sobie o nim przypomnieć, ale przeżyć na nowo osadzone w kontekście historycznym wydarzenia. To taki krótki rys historyczny. 21 sierpnia 68 roku, kiedy wojska Układu Warszawskiego wkroczyły na terytorium Czechosłowacji, zaczynał się właśnie 8. Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. A w miarę rozwoju wydarzeń w Czechosłowacji kolejni wykonawcy i całe ekipy zagraniczne w geście protestu i solidarności z Czechami zaczęły opuszczać ten festiwal, kiedy na scenie rozbrzmiewały różne skoczne piosenki. Praga zaczynała płonąć, dlatego teraz poświęcone tym wydarzeniom widowisko muzyczne odbędzie się w Sopockiej Operze Leśnej 23 sierpnia. Utwory m.in. właśnie Czerwonych Gitar, Stana Borysa czy Kalinki wykonają na nowo Barbara Wrońska, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Dawid Podsiadło, Kev Fox Music, Krzysztof Zalewski, Milo, Skubas i Tomasz Makowiecki. A towarzyszyć im będzie 16-osobowy zespół fantastycznych instrumentalistów. W Sopocie równo za 2 tygodnie. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi wiek, szczęścia dwa, więc choć stale. To teraz wracamy do premier płytowych, bo mówiliśmy w zagranicznym rozkładzie jazdy o premierach płytowych światowych gwiazd. Teraz o absolutnej polskiej premierze, polskiej gwiazdy, no może jeszcze na razie nie tak szeroko znanej, ale kto wie, to zespół Minimal Blue, a mówimy o tym z tym większą przyjemnością, bo to debiutancka płyta, na której gra i na którą muzykę napisał nasz redakcyjny kolega Dariusz Bieruk. Minimal Blue. Oni piszą o sobie tak: marzymy o wielkim błękicie, trzymamy głowy w chmurach, gramy dźwięki, które dają wytchnienie od serca. Uśmiechamy się pogodnie, ale jest w nas melancholia. Płyta wkrótce w sprzedaży. My już tutaj mamy, Darek nam przyniósł. Błękitna, Minimal Blue. No taka troszkę ciemno-błękitna ta okładka. No u góry trochę jaśniej, na dole trochę ciemniej. Darku, serdecznie gratulujemy. To może posłuchajmy, nie zagadujmy. Żeby była szansa więcej muzyki wykorzystać sobie też i posłuchać. Śpiewa pani Agata Schulz, a Darek gra na gitarze. Płyta wkrótce będzie w sprzedaży. Teraz muzyki Minimal Blue można posłuchać już w wielu serwisach streamingowych na całym świecie. Polecamy. Bardzo dziękuję. To Łukasz Karusta. Jeszcze dziękuję. Mail od pani Agnieszki z Krakowa. Jakże zazdroszczę tym, co będą w Gdyni. Choć Kraków też miał szał uniesień. Oj miał. No bo trzeba dodać, że każdy koncert męskiego grania jest wyjątkowy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Za 12,5 minuty godzina 9. Za chwilę pojawi się to piękne słowo, które sobie dopisujemy do porannego słowniczka ćwiczeń językowych, bo pani Ewa i pani Sylwia wyjadą w podróż. I to słowo, które tak nam się podoba od poranku, to tententent. Nienawiści tyle jest, aż w powietrzu wisi coś, Ależ ta gitarka pięknie zabrzmiała dziś o poranku. Mam nadzieję, że to kolejny taki utwór, który dobrze w Państwa wprowadzi nastrój. No, w taki nastrój wakacyjny, ale jednak trzeba uważać dzisiaj na te burze i na te upały i być czujnym. My o podróżach teraz porozmawiamy sobie. Ewa Lipowicz dziś będzie przepytywać Sylwię Hej. Ja tam jadę. Cicha, drobna, niebieskooka, z pozoru niegroźna, ale swoją małą dłonią potrafi okiełznać naprawdę duże zwierzę. Ja tam jadę. Sylwia, hej. Jeżeli w ogóle w taki upał się jeździ, to najfajniej jest pławić konie. Wchodzi się do jeziora i to tak, żeby konie straciły grunt pod kopytami. Ludzie tego nie lubią. No i płynie się na grzbiecie. To jest super, można również zejść i płynąć obok, a potem po prostu... Można wymienić się czepkami. Z koniem czy bez, wakacje są fajne. Wtedy mam najwięcej czasu na to, żeby sobie przypomnieć, jak byłam mała i spędzałam wakacje w Ustce. Bawiliśmy się tam z moim rodzeństwem w podchody. Biegaliśmy po wydmach, po lasach. To wtedy wydano zakaz deptania wydm. Bawiliśmy się w Indian i ja cały czas słyszałam taki tętent, że właśnie teraz jadę konno. W związku z tym w tej chwili, jak jeżdżę po lesie, to mi się przypomina właśnie to, jak słyszałam ten tętent. I jako skalpowałam brata. Teraz tętent produkujesz rzeczywiście. I mnie to bardzo uspokaja. Tak samo jak jestem zmęczona, sfrustrowana, zdenerwowana, to nic mi tak dobrze nie robi jak taki galop przez las takimi duktami. W Indian się jeszcze bawisz? Nie, no właśnie w Indian się nie bawię, bo nie mam specjalnie z kim. Kochana redakcjo, pomóżmy koleżance. Chociaż kiedyś robiłam nawet takie wioski indiańskie i w ośrodku wczasowym był robiony płot i stwierdziłam, że świetnie się odrywa deski od świeżo zalanej podmurówki i z tego się robi świetne wigwamy. Czuję, że pochwały nie było. Brałam jeszcze kolorową krepinę i to wszystko zamiast takie zamaskowane, to było takie kolorowe. Hołk. No nie powiem, że nie, no była awantura. No coś ty. Ale nie z powodu tego, że ktoś odkrył, że te szalunki zostały zdjęte, tylko z powodu tego, że robiliśmy znaki dymne. Jak to Indianie. No i przyszli, odkryli nasz obóz indiański, no i było... No tak, no właśnie, tak było. Teraz już wiemy, czemu wolisz konie. Spadłaś kiedyś? A mało to razy. Nawet się wturlałam pod kopyta mojego konia i... Co koń na to? On mnie tylko tak zahaczył, bo gdyby stanął na mnie, to pewnie byłoby o wiele gorzej. Ale koń był przerażony. Stanął tak z 10 metrów ode mnie i... Powiedział przepraszam po chińsku w dialekcie kantońskim. Patrzył i jakby chciał powiedzieć, że to nie jest moja wina, że ktoś wyrzucił w lesie jakąś starą lodówkę i ona mnie chciała zjeść. Tego nie przewidziałam. Ewa Lipowicz nie przewidziała, a przepytywała Sylwię Hej, czyli galopującą, no właśnie, jakby to imię mogło brzmieć w wiosce indiańskiej, to może lepiej zostawić. Taki przecinek tutaj stawiamy, a właściwie kropkę już, bo to już 3 godziny minęły, a my się już żegnamy, dziękując za wspólnie spędzone owe 3 godziny. My, czyli Anna Regulska za konsolotą, Roma Leszczyńska, która program przygotowała, Agnieszka Szwajgier, która odbierała od Państwa telefony i Krystian Hanke. Mówimy już do usłyszenia, życząc miłego dnia. Ciepło pozdrawiamy. Nie, nie gorąco. Ciepło. Za 4,5 minuty 9. Jeszcze te piękne dźwięki na zakończenie.